Hayırlı geceler. Allah yardımcınız olsun. Şimdi az önceki soru soran arkadaş hiç mi Kur'an okumuyor? Tabii ki sizin nasıl cevap verdiğinizi de duymak isterdim. Yani iblis hakkında zannedersem şeytan derken iblisi kastettiniz herhalde. Kur'an-ı Kerim'de çok net ifadeler vardır. Çünkü eba ve stekbere ve kâne minel kafirin. O emre itaat etmekten yani secdeden imtina etti ve kafirlerden oldu diyor. Ve Allah'ın huzurundan kovuldu yani lanetlendi. Onlar bir kere imtihan edildiler. Hepsi imtihanı kazandı iblis müstesna. Ve kıyamete kadar da ona insirtmek için önünden, arkasından, sağından, solundan, üstünden, altından girerek insanları saptırtmak için mühlet yani yetki, selahiyet verildi. Onların tövbesi mümkün değil. Aynı olayla bağlantılı olarak Adem Aleyhisselam'ın ve eşi Havva'nın yani Havva anamızın da imtihanları göz önünde bulundurulursa onlar yaptıkları hatanın akabinde Allah'tan tevbe ve istiğfar istediler ki Allah Azze ve Celle Adem'e tevbe edebileceği bazı kelimeler öğretti. Onun için diyor فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. O Allah Azze ve Celle'den bazı şeyler, kelimeler öğrendi ve onunla tövbe etti. Allah da tövbesini kabul etti diyor. Adem'in tövbesi kabul olundu. İblis tövbeye bile yeltenmedi. Hatta ayet-i kerimede مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ kendi ellerimle yarattığım Adem'e secde etmeni emretmiş olmama rağmen buna ne mani oldu denildiğinde bırak tevbe ve istiğfarı düşünmeyi, ben ondan daha hayırlıyım, ben ateşten onu topraktan yarattım dedi. İblis hakkındaki hüküm budur. Evet. Amin. Ki zaten bu iki kıssadan algılanacak şey budur. Ademoğlu devamlı imtihan ediliyor ve bu imtihanın akabinde kaybettiğinde, herhangi bir isyana tevessül edip bulaştığında ölünceye kadar yani nefes canı gırtlağından çıkana kadar son nefesine kadar tevbe ve istiğfar hakkı verilmiştir. Bu büyük bir lütuftur. Tabii ki her insana farklı yaklaşır. Bu doğru. Ama Adem ve Havva'ya ki ilk insan olan Adem ve Havva'yı saptırtmada, haktan inhirafta onlara nasıl yaklaştığını Araf suresinde bakıp yani okuyabilirsiniz. Allah Azze ve Celle Adem'le Havva'ya cennete koyduktan sonra فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ sakın ha bu ağaca yaklaşmayın diyor. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِي Adem onun ikisini iblis ikisini Adem'i ve Havva'yı ifsad etti ve ayaklarını kaydırttı ve bulundukları yerden yani cennetten onların çıkarılmalarına sebep oldu diyor. Bu Bakara'da Araf'ta ise şeytan gelerek onlara iblis bildiniz mi Rabbiniz neden bu ağaca yaklaşmanızı istemiyor? Bu ağaca yaklaşmanızı yasakladı. Çünkü bu ağaçtan yerseniz ebedi hayat sahibi olacaksınız. Veya iki melek olacaksınız. Bunun için Allah bu ağaca sizin yaklaşmanızı önledi diyor. Yaklaşmanızı size yasakladı diyor. Ve gördüğün gibi iblis yapılan işi tezyin ederek, güzelleştirerek, süsleyerek insana sunuyor. Ve tabii ki Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılması sünnetullah idi. Yani Allah öyle bunu takdir etmişti. Ve bir günah işleyerek, yani o ağaca yaklaşarak Allah'a isyan ettiler. Günahları da buydu. Evet. Onu sen mi sormuştun? Mesela Müslim'deki iman bahsindeki bir hadisi şerifte ezan okunduğunda iblis yani şeytan şöyle diyerek oradan uzaklaşır. Yazıklar olsun yazıklar olsun bana der. Ademoğlu secde ile emrolundu ve secde etti, itaat etti, cennet onun oldu diyor. Ben de secde ile emrolundum ama isyan ettim, ateş de benim oldu diyor. Sorundan benim mürşidi, senin sorundan benim çıkardığım bu. Cevabı da bu kadar olur. Şeytanın namaz, yani iblisin şeytan kılması, namaz kılması mümkün değil artık. Evet. Bayanlara olan derse gelince Musa, ben Ömre'den dönünceye kadar ders yok. Geçen salı günkü derste kendilerine haber verdim. Haberleri vardı. Çünkü şu an yarın öğlene kadar uçağın, yani ayın 11'inde uçağın kalkışı kat ilendikten sonra hemen İstanbul'a gitmem gerekiyor. Evet. Oradaki isyan Adem'le sınırlı değil mi? Sorunu anlamadım Müşri. Allah'a kafa tutacak kadar kimin kafa tutması? Mürşidi sorunu anlamadım. Cümleler düşük. Oradaki isyan hangi isyan? İblisin isyanı mı, Adem'in isyanı mı? Adem'le sınırlı değil mi dediğine göre Adem'in isyanını mı kastediyorsun? Adem'in isyanını kastediyorsan o kadar cahil mi? Adem Aleyhisselam'ı cahillikle mi itham ediyorsun? Allah kafa tutacak kadar. İblisin o zaman cümleyi gördün mü? Bak ben hemen nasıl anlayıp nasıl yorumlamaya gittim. İsyan bu. İsyan bu. Orada iblisin isyanı Adem'le sınırlı değil. Orada Adem'e secde etmekte mesele değildi. Az önceki okuduğum ayeti kerimede de dikkat ettiyseniz ellerimle yarattığım Adem'e secde etmene ne mani oldu diyor. Orada Allah'ın emrine karşı durdu. Yani Adem'e karşı durmadı. Bunun Adem'le hiçbir ilgisi yok. Ve iblis Adem'le ilişki kurarak ben ondan daha eftalım. Beni ateşten yarattın, onu topraktan. Hakikaten bu denli, akli bir yaklaşım. Çünkü aklı ile naslara ters düşen, ilk ters düşen Adem, iblistir. Yani iddiası batıl da olsa bir şeyler ispat etmeye çalışıyor. Hakikaten iblis Adem'den bu denli yaratılış itibarıyla eftal da olsa mesele eftaliyetlik değildi. Orada Allah'ın emrini yerine getirip getirmemekti. Rabbi ile diyaloğu kesmiyor. Şimdi bu diyalog kelimesi çok düşük. Hangi kul vardır ki Rabbinden, yani Rabbi ile ikili ilişkiyi, bağlantıyı kesebilir? Sorularına biraz daha dikkat et mürşidi. Hangi kul, yaratık, mahluk vardır ki Allah'ın yarattığı değildir o? Allah'a isyan da etse, ona küfür de etse, ne olursa olsun o Allah'ın kuludur, Allah onun yaratıcısıdır. İstediği gibi kesemez. Ama ondan sonra ey Rabbim diyor. Yani bu aksine insanın kafir olması için, dinden çıkması için Allah'ı inkar etmesi gerekmiyor. Burada iblis Allah'ı inkar etmedi. onun Rab olduğunu biliyor ve kabul ediyordu. Onun için ki isteklerini ona tevcih etmişti. Yani ona yöneltmişti. Az önceki hadis-i şerifte de dediğim gibi Adem secde etmekle emrolundu. Adem oğlu secdeyle emrolundu. Secde etti, cennet onun oldu. Ben secdeyle emrolundum, isyan ettim, ateş benim oldu diyor. İblisin burada emredildiği bir tek secdeydi. Bizim ise bir rekatlık namazda iki secdemiz var. Secde olarak rükusunu, kıyamını şöyle bir kenara bırakırsanız böyle. Sonra yine Rabbi ile diyaloğu kesmiyor, müsaade istiyor. Sana gelmek isteyen kullarını sapmış bulacaksın. Serbestsin diyor, istediğini yap ama senin halis kullarıma hiçbir nüfuzun yani tesirin olmayacak diyor. Bu anlatmış olduğun bir ayetin meali ve devamı da böyle. Tabi yani kulu olduğunu kabul ediyor. Evet. Şeytan insanın içine girerek insanı yönlendirebilir mi? Buna yönlendirme mi dersin, ifsad mı edebilir mi diyorsun? Evet, ifsad edebilir. Tabi ki ona kulak verirse. İnsan üzerinde bu derece, yalnız bu yönlendirme, nüfuz etme, zorlama anlamında değil. Çünkü yarın insanlar, yani cehenneme atılanlar, Allah'a ortak koşanlar için bile iblis diyecek ki ben Rabbime ortak koşmak Rabbime ortak koşmaktan sığınırım diyor. Ben hiçbir şey yapmadım, ben böyle yapın dedim ve siz de takip ettiniz diyecektir. Evet, bu derece etkili olabilir mi? Ben mi bu akşam biraz dikkatli davranıyorum, siz mi rastgele yazıyorsunuz bilmiyorum. Şeytanın insan üzerinde nüfuzu yoktur. İnsanı sadece ifsad eder, insan da ona kulak verir. Anlattığım gibi. Ve halis kulları üzerinde de hiçbir tesiri ve nüfuzu yoktur. Gayet tabi eder. İfsad etmenin bütün yollarını dener tabi. Tabi. Hem de mesela bu denli müşkülatları en ince teferruatına kadar görmek isterseniz İbn-i Kayyım'ın Şeytanın Tuzakları diye bir telif ettiği bir kitap vardır. Zannedersem Türkçe tercüme edildi o. Onu okumanızı tavsiye ederim. Kendisinin yaratık olduğunu, kendisinin Allah'ın kulu olduğunu, mahluku olduğunu, tamam. Hocam bu şeytan malum hepimizi ilgilendiriyor. Bu yüzden iyi tanımak istiyoruz. Yok. Önce sen imanı tanı, Allah'ı tanı. Matasının batıl olduğunu anlarsın. Sahabeye bakarsanız selefe devamlı meselenin önemli olan kısmından başlar. Soru sormaya. Mesela Allah Resulü'ne sorulduğunda geçmiş ümmetlerin fırkalara ayrılıp hepsinin ateşte olup birisinin kurtulduğunu söyleyince benim ümmetimde 73 fırka ayrılacak, 72'si ateşte kurtulan birisidir. Sahabe diyor ki o kurtulan kim? Kimlerdir diyor. 72'yi sormuyor. Neden şeytanı soruyorsun? Allah'ı tanıyın. Ona itaati öğrenirseniz maadasının batıl olduğunu anlarsınız. Bu denli soru sorulmaz. Şeytan var. Olmasaydı diye bir soru ya hiç ihtiyaç yoktur. Şeytan var. Ve devamlı da imtihan ediliyoruz. Evet. Şeytanla da imtihan ediliriz. Şeytanın bize ilga ettiği bir desiseyle de imtihan edilebiliriz. Evet. Şeytana şimdi hidayet bir kere mi iki kere mi? Az önce ayeti kerimede söyledim. İblis, buna iblis deyin. Şeytan deyince daha genel olarak bunu sormuş olursunuz. İblis deyin. İblis zaten hidayet üzereydi. Yani meleklerden birisiydi. Melekler secdeyle emrolundu. İblis bundan imtina etti. Ve tövbe de etmedi. Bitmiştir. Zaten bu isyanı ile yani secde etmekten imtina ederek kafirlerden oldu. Bu kadar. Maşallah soru imal etmekte bitirimsiniz bu denli soruları. Ama şu an 45 dakikalık bir ders yapayım. Buyurun, anlamadığınız, anlaşılmayan, daha iyi anlatılmasını istediğiniz bir şeyler varsa sorun desem, inan o ders hakkında pek soru soran çıkmaz. Ama bu denli sorular için iyi, daha iyi yani. İçinizden İsmail'e bedel indirilen koçu İbrahim Aleyhisselam kesip etini ne yaptı diye soran yok. Evet. Bu saatte bırakın, biraz da ben latife yapayım ha. Buyurun. Şeytan Arap Yarımadası'nda kendisine kulluk edilmesinden ümit kesti hadisini açıklar mısın? Bu hadise tevhid daveti aleyhine kullananlar var. Yani şeytanın boynuzu necitten çıkar. Hadisi de aynı şekilde kafaralı karıştırmak için. Şimdi ben nasıl kafaların karıştırıldığını anlamadım. Ama tevhidin hakim olduğu bir ortamda şeytan artık Allah'tan gayrına ibadet edilmesinden ümidi keser. Aksine Vahabilik hareketi tevhid üzerine bina edilmiş bir harekettir. Tabii ki tesmiyesini çıkarırsanız tevhid ehli bazı kimselerle birlikte tevhidi anlatmışlardır. Tevhidi yaymışlardır. İnsanları bu yönde eğitmişlerdir. Mesela tevhidin üzerinde durulması demek ki orada küfürden daha çok şirkin gündeme gelebileceği düşünülmüştür. Nasıl alakalandırırlar anlamadım. Anlatırsam bunu farklı cevap verebilirim. El fitnete hahuna necit gösteriliyor. Yani Irak tarafı gösteriliyor. El fitnete hahuna, fitne oradadır, oradadır diye. Tabi Necit ise Suudi Arabistan'daki bölümü değil, ta yukarılara kadar yayılan o vadiye Necit bölgesi değer denilir. Şimdi herkesin söylediği sözü iddiadan öte olmadığını ancak delile dayandırıp dayandırmamakla. İblisin bile az önce bir cevabı vardı. Ben ondan eftalım. Beni ateşten yarattın, onu topraktan. Sizin bilmiyorum bu denli basit değil miyim? Belki tabii sizi rahatsız edebilen, eskiden bizi de rahatsız eden sorular içerisindeydi bu ama hayali olarak varsayımla hareket ederek tutup da Muhammed İbni Abdülvahhab veyahut talebeleri böyle bir itham edilmesi korkunç bir insafsızlığı gündeme getirir. Muhammed İbni Abdülvahhab'ın en azından birkaç tane de olsa yazılmış eseri vardır. Bu eserler okunsun. Ben Avrupa'dayken daha namaza yeni başladıktan biraz sonra işte Türkiye'den bazı arkadaşlar veyahut gazetede, mecmuada bedava kitap dağıtan yerleri gördükçe onlara yazıyordum, bana kitap yolluyorlardı. Bu cümlenin içinde bir zaman İhlas yayınlarından da geldi. Bu Hüseyin Hilmi Işık'ın yayın evinden de böyle bir kitap kolisi geldi. Bunların içinde Vahabiye Nasihat diye şöyle orta boy diyebileceğimiz büyüklükte 250-300 sayfa arasında hacmi olan bir kitap geldi. Ve bu kitabı ben okudum. Yalnız o kitabın içerisinde beni rahatsız eden sadece birkaç cümle vardı. O an rahatsız eden. Mesela şöyle bir sözü vardı. Her ne kadar Buhari'de bunları yasaklayan bir hadis de olsa Vahabilerin, sahabenin veyahut sahabenin güzidelerinin üzerindeki olan kubbeleri, türbeleri yıkmaları büyük bir hataydı, yanlıştı, zulümdü diye bir söz geçer. Ben seneler sonra Medine'de okurken bir tatile geldiğimde Hüseyin Yılmış'ın yanına gitmek istedim. Tabii ki yok mok dediler ama ısrarımın akabinde beni o Hüseyin Hilmi Işık'la görüştürdüler. Tabii neden görüşmek istediğim sorulduğunda kendisine bir teşekkür borcum var. Onu yerine getirmek istiyorum deyince herhalde farklı bir beklentiyle beni yukarıya aldılar, görüştürdüler. Dedim hocam size bir teşekkür borcum var. Bu teşekkürü yüz yüze size sunmak isterdim. Onun için geldim dedim. Buyurun dedim. Dedim sizin Vahhabiye Nasihat isimli kitabınız beni cidden yönlendirdi ve irşad etti dedim. Tabi dedi biz o kitabı gençlerimiz için yazdık dedi. Tabi dedim sizin oradaydım. Tabi bunu daha sonra okuduktan sonra edindiğim bilgi olarak olduğunu söyleyeyim. Muhammed bin Abdülvahhab'ı itham ettiğiniz şeylerin hiçbirisini ben o adamın kitabında bulamadım. Hem de beni o kitabı okumaya yönlendiren her ne kadar Bukhari'de hadis de olsa sözünüzle başladım dedim. Ben tuttum Muhammed bin Abdülvahhab'ın kitaplarını okudum ve sizin o kitabınız benim hidayetime sebep oldu dedim. Adamın rengini görmeliydiniz. Görmeliydiniz. Onun için bu denli sorularla yaklaşmak isteyen mutlak ya Hüseyin İlmiş'in kitabını okuyor veyahut Zahidül Kevseri'nin kitabını okuyor veyahut Ebu Gudde'nin Takma adlı yazılan Beraatül Eşaire diye kitabını okuyor. Yani bu gibi kitaplardan aldıkları şeylerdir bunlar. En azından insaflı davranın. Yani bu denli ithamları bakın o adamın hangi kitabında bulursunuz. Hiçbirisinde bulmanız mümkün değil. Ha biz Muhammed bin Abdülvahhab'ı sevmeyebiliriz. Hoşlanmayabiliriz. Bu mümkündür insan olarak. Ve bazı hataları da olmuş olabilir. Herkes gibi. Ama Muhammed bin Abdülvahhab böyle ahım şahım diyebileceğimiz nitelikte bir ilim ehli olarak kitaplar telif etmiş birisi değildir. Yani İbn-i Teymiye'nin onda biri olacak kadar dahi ilim ehli değildir. Ama öğrendiğini iyi bilen, iyi bir tevhid davetçisi diyebiliriz. Bazı muasır kimselerin, yani onun muasırı olan, mesela Hüseyin Şerif gibi hain birisinin yapmış olduğu, yaymış olduğu desiseleri Muhammed İbni Abdülvahhab'a yükleyerek onu İslam aleminde kötü gösterme gibi gayretler olmuştur. Bu Hüseyin Şerif Mekke emiri olarak bilinir doğan. Güya kendisi peygamber sülalesindendi. İngilizlerle işbirliği yaparak Osmanlı'ya karşı iyi bir mücadele yürütmüştür. Aynı anda Osmanlı'yı temsil ettiği için orada Osmanlı'yı da yani Muhammed bin Abdülvahhab'ı tevhid davasını ifsad ederek jurnallıyordu İstanbul'a, payitahttan. Ve Osmanlı onun hainliğini o an sezememiş, birçok hainliğine kurban düşmüştü. İngilizler de ona mükafat olarak Ürdün Krallığını verdi. Hüseyin Şerif şu anki kralın dedesinin dedesidir. Davetin içeriğine kapı kapıma sebep oluyorlar. Mesela bu çok kolay. Bize ki halkın tesmiyesiyle siz Vahabi misiniz? Size Vahabi deniliyor dendiğinde biz katiyetle Vahabi değiliz. Biz katiyetle Vahabi değiliz. Muhammed bin Abdülvahhab eğer bir şey ile itham olunuyorsa bunun ispat edilmesini isteyin onlardan. Yani Muhammed bin Abdülvahhab'ı müdafaya değil, böyle bir ithamın karşısındaki olan kişiye bu töhmeti yükleyebilmek için mutlak ispat etmeleri gerekir. Şu kitabında böyle yazıyor, bu kitabında böyle yazıyor diye bunu ispata çağırırsınız. Bunu ispat edemediler. Mesela son zamanlarda Hanfer'in Hatıratı diye bir risale yayınlandı. Güya yani Nehir yayınlarında basılmış. Bunu Hüseyin İlmış'ın adamları bastırdı. Güya kitabı Farsçasından çevirmişler. Benim o anki tespitimle İran'la zaten Muhammed bin Abdülvahhab hakkında müttefik bir kanaate sahip bu insanlar. Müttefik bir kanaat, yani ittifak ettikleri bir kanaat sahibidirler. Ben onları aradığımda bu kitabı nereden aldınız? Farsçasını bana verin dediğimde ve bunu hiçbirisi itham edemedi. Ya Muhammed bin Abdülvahhab'ı sevmeyebilirsiniz ama kafir de olsa bir insana bu denli iftiralarla itham etme İslam'ın hiçbir kuralıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Yok birileri istediği kadar bize isim versin. Biz Vahabi değiliz. Katiyetle böyle bir şeyimiz yok. Bunlar mesela Cemalettin Afgani'ye de Vahabi diyorlar. Muhammed Abdülhak'a da Vahabi diyorlar. Seyyid Kutub'a da Vahabi diyorlar. Hoşuna gitmeyen herkese bunu söylüyorlar. Biz katiyetle böyle bir grup, yani gruba müntesip değiliz ve böyle bir ismi de kabul etmiyoruz. Evet. Ha, biz yani selefiyiz bile derken biz selefi menhec üzere olan Müslümanlarız. Yani bizim menhecimiz budur. Kur'an ve sünnet ne diyorsa biz böylece hareket ederiz. Ha, birileri bizi ehli sünnetiz demek istedin herhalde Cafer. Bizi bu denli itham etmek isteyen birisi bizim sözlerimizle veyahut yazdığımız yazılarla itham etsinler. Bu yanlıştır, İslam'a karşı, şuna karşıdır, buna karşıdır desinler. Bu bizi katiyetle rahatsız etmez. Ve hiçbir zaman da bu denli bir şeyi sahiplenmeyin. Sadece onun haklı olduğu yerde şimdi deriz ama bu selefiyiz de yanlış anlaşılabiliyor. Selefilik bir düşünceye ve kişiye nispet değildir. Diyelim ki aynen ama Vahabilik bir kişiye nispettir. Muhammed bin Abdülvahhab'a. Ehli sünnet sözü bir kişiye, düşünceye nispet değildir. Kur'an'a ve sünnete yani vahye nispettir. Selefilik de takip edilenleri, önceki Müslümanları, önderlerin menheç, Kur'an ve sünneti öğrenmedeki üsluplarında onlara uymaktır, onlara tabi olmaktır, onların eğitimini kullanmaktır. O zaman öyleyse mesela Ebu Hanife de Selefi'ydi, Ahmed bin Hanbel de Selefi'dir, İmam Malik de Şafii de, Ahmet Hamdi Aksekin'in İslam dini kitabına bakarsanız orada görürsünüz. Selefilik bir kişiye ve düşünceye nispet değildir. Evet. Böyle ayırt etmek gerekir. Evet. Başka sorular? Amin. Allah hepimizden razı olsun. Adem Aleyhisselam'ın bir kere şu kelimeleri siz de kullanmaya dikkat edin çocuklar. Şimdi peygamber kelimesi Farsça bir kelimedir. Bunu nebi karşılığı olarak mı kullanıyorsunuz? Resul karşılığı mı? Hayır, bu maz. Bazen peygamber aleyhissalatü vesselam dediğimizde toplumun alışa geldiği bir ifade olarak kullanıyoruz. Ama biz sadece peygamber kelimesini genel anlamda toplumun anlayacağı bir şekilde zorunlu olduğumuzda söylüyoruz. Aslında Allah Resulü deme en hayırlı ve hoş olanıdır. Nebi karşılığı bu doğru. Ve Adem Aleyhisselam'ın ilk nebi olduğuna dair nakiller var. Bunlar sahihtir de. Eğer açıp Cami-i Sagir'e bakarsanız orada Şeyh Albani'nin tasih ettiği rivayeti görebilirsiniz. İlk nebi olarak biz ilk resul olarak Nuh Aleyhisselam'ı kabul ederiz. Çünkü insanlığa yollanılan ilk resulsin diye bu Müslim'deki İmam bahsinde şefaat hadisinde bunu okuyabilirsiniz. Evet. İnkar ettiğimiz yolunda iftira var. Allah göstermesin. İmtihan ya kuraba. İmtihan ya. İmtihan diye bir yayın evi mi var? Kurabadan çıkan bir kitapta da tercüme hatası olarak peygamberle işte dedim ya bu peygamber kelimesini kullanırken dikkat edin. Hasreten Ebu Maz senin buna dikkat etmen gerekiyor. İnsanlığa yollanılan ilk resul sensin diyor. İlk peygamber kelimesini kullanırsan tabii yanlış anlaşılır. Bu da Müslim'deki İmam bahsindeki şefaat hadisinde az önce zikrettim. Tabii hata bundan kaynaklanıyor. Yani ben bu hatayı o bunların hatası derim. İtham edenlerin değil. Tabi bu onlar yani yayın evinin hatasıdır, mütercimin hatasıdır. Orada yanlış anlaşılırsa yanlış anlayanlar da haklıdırlar bunu. Zaten öküzün altında buzağı arıyorlar. Evet. Nuh Aleyhisselam insanlığa yollanılan ilk resuldür. Ama Adem Aleyhisselam nebidir. Evet. Ebu Kuteybe, Selef'in menheci. Şimdi Selef'in menheci iki kelimelik bir cümle soru ama oho saatleri alan bir soru bu. Kısaca selefin menheci dediğimizde önce selefin tanınması gerekiyor. Selef kimlerdir bizim için? Selef mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den vahyi, Kur'an'ı ve sünneti telakki eden bu zincirin ilk halkası sahabedir. Çünkü Allah Resulü az önceki zikrettiğim, mealen zikrettiğim hadis-i şerifin sonunda o kurtulan taife kimdir denildiğinde ma ana aleyhi ve ashabi benim ve ashabımın bulunduğu yol üzere bulunanlardır diyor. Bu gösterir ki o topluluk bu zincirin ilk halkasıdır. Çünkü dini Allah Resulünden sözlü ve fiili olarak telakki edip yaşayan, karşılaşmış oldukları müşkülatları anında ona sorup ve müşkülatı halleden ve kendilerinden sonrakilere de aynen nakleden topluluktur. Biz bunlara sahabe diyoruz genel anlamda. Bunların içerisinde birbirlerinden daha farklı fazilet ve yapı yani peygamberle bulunmanın farklılığını taşıyan kimseler de vardı. Cafer bir sorunun cevabına girdim. Sen tutup bir soru yazıyorsun. Evet, sabretseydin bu soru bittikten sonra sor. Evet. Bu insanlar ondan sonra onlara en güzel şekliyle tabi olan. Bunun içinde وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ Önde gidenler, geçenler, muhacirlerden ve ansardan ve onlara en güzel şekilde uyanlardan Allah razı olmuş, onlar da Rablarından razıdırlar diyor. Bir hadis-i şerifte de yani hayrul kuruni karni tümmellezine yelunahum tümmellezine yelunahum en hayırlı asır, devir benim devrimdir. Sonra ondan sonraki gelenler, sonra ondan sonraki gelenler bu üç devri Allah Resulü methediyor. Ha. Evet. Bu üç devri methediyor. Biz selef bunlara diyoruz. Ki ilk halka sahabedir, tabiindir. Tebe-i tabiin olarak biz görürüz. Peygamberin dışında sahabeden ve tabiinden, tebe-i tabiinden nakledilen sözlere de biz eser adını veririz hasreten. Gerçi eser kelime anlamıyla hepsini içine alır. Ama biz burada eser kelimesini sadece tabiin, tebe-i tabiin bunlar için kullanırız. Ha. Sonra bunların menheci neydi? Kur'an'ı. Çocuklar buna girdiğim zaman kısa tarifi de bunun olmaz. Bunların peygamberden telakki ettikleri dini, aynen naklettikleri dini ve bu silsile yoluyla gelen dini anlayışı ölçü ve kaydı olarak yaşamaktır. Yani selefi menheç bu anlamda ele alınır. Tabii. Yani baktım ki bu iş gidiyor. Ben de bu kadar kısa kesme zorunda kaldım. Tabii dinliyorsunuz. Sabah namazını düşünerek mi bilmiyorum. Az önce zaten girdim de diyeceksin siz sabah namazını ne yapıyorsunuz? Evet, Allah'tan ki ben dinlendim biraz. Tabii. Şu an gitmez çocuklar. Çok uzun olur bu. İnşallah. Dua edin. Sabaha kadar. Aferin. Ben sizin gibi değilim çocuklar. Özür dilerim. Ben namaz kıldıktan sonra yatmıyorum. Yatamıyorum daha doğrusu. Evet. Kısa soru sorun. Ha. Yine bunu bir ders olarak işleyebiliriz. Gerçi var bayağı kayıtlarda. Tabi Allah nasip ederse dua edin. Meleklerin Adem'e secde etme olayı Allah'tan başkasına dine çelişki. Şimdi bilmiyorum bunu nasıl anladığını da. Mesela ben senin yerinde olsaydım Allah emrettiyse bu çelişki değildir. Bu çelişki değildir. Orada öyle yapılmasını istiyor. Ondan sonra diyebilirsin. Peki o zaman Beni İsrail'de de bu var. Beni İsrail büyüklerine saygı için onların önünde secde ederlerdi. Burada bu secde ile o secde arasını ayrım yapmak için işte onların yaptığı secde illa yere kapanmak değildi. Saygıyla baş eğmek gibi bir haldi diyen çıksa belki buna biraz bunu nasıl anlayacağız? Çelişki kelimesini kullanmayın. Bunu anlamada zorluk çekiyoruz diyebilirsiniz. Ha, bunu demem mümkündür. Ha. O zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki uygulamaya bakarsanız Muaz bin Cebel hakkındaki söylediği sözler Allah'tan gayrına secde etmenin ne olduğunu orada anlatıyor. Hemen anlayamadığınız şeyleri anlayışınızda itham edin. Biz anlayamıyoruz. Hemen onda çelişki var demeyin. Yani anlayamadığınız nasları birbiriyle çakıştırmadan önce anlayamadığınızı ön plana alın. Cafer, sen ilk soruyu anlamış gibi hemen ikinciye geçtin. Tabi hiç kimse, hiçbir kimsenin günahını yüklenemez. Yüklenmez. Bu geneldir. Maşallah. Buna çelişki dememişsin ama Hazreti Ömer'in rivayetini okursan onu anlarsın. Allah kıbleye doğru secde edin dediği için biz secde ediyoruz. Kabe'ye dönerek Kabe'ye secde etmiyoruz. Evet. Bu kadar net. Tabii. Kaçırdığın bir soru yok, değil mi? Evet, kaçırdığım soru yok. Kaçırdığım soru varsa tekrarlayabilirsiniz. Rüya, bu ifade genel. Ben gördüğüm bir rüya ile amel edebilir miyim? Rüya ile amel edemezsiniz. Ameli tabi ibadet boyutunda aldıysanız Kur'an ve sünnetteki zikredilen delillerle amel edersiniz. Bunu biraz açarsan, yani rüyada peygamberi görsen, sana bir şey dese, o bize nakil olarak daha farklı bir şekilde gelmişse katiyetle rüya ile hareket edemezsiniz. Gelen naslarla hareket etme zorundasınız. Çünkü o gördüğünüzün peygamber olduğundan emin değilsiniz. Sonra istihare meselesi, istihare şer'idir. Önce istişare vardır. İstişare yapılacak bir şey değilse istihare yaparsınız. Allah Azze ve Celle o mevzuda size, yani istihare namazı kılarsınız. Onu demek istedim. Dua edersiniz. Rabbim o işi yapıp yapmamada gönlünüzü genişletir veya sıkıntı verir. Huzursuz olursunuz onu yapmaktan. Böyle bir şey ihsan eder. Kuşun ayağındaki Cafer, neden bu denli sorular yapıyorsun? Kuşun ayağındaki deyip bırakmışsın. Evet. Sahabenin görüşünün bağlayıcı olup olmadığını kısaca açıklar mısınız? Kuşun ayağındaki demişsin Cafer, daha yazı yukarıda monitörde herkes görüyor herhalde. Sahabenin görüşü denildiğinde Ebu Kuteybe bu ifadeyi şöyle kullanman gerekir. Hazreti Ömer'den nakledilen bir hadis-i şerifte, biz bunu bir ayet-i kerimenin tefsirinde zikrederiz. Diyor ki Hazreti Ömer, biz bir görüş beyan ettik mi, Bu zan ve tekellüftür diyor. Allah Resulü'nden bir görüş zikrettiğimizde o haktır diyor. Çünkü Allah ona gösteriyordu. Çünkü ayet-i kerimede fahkum beynen nasi bima erak Allah, Allah'ın sana gösterdiğiyle insanlar arasında hükmet diyor. İbn Abbas da bu rivayette naklederken diyor ki ve lem yekul bima raeyte, gördüğün gibi, yani kendi görüşünle hareket et demiyor. Allah'ın sana gösterdiğiyle hareket et diyor. Sahabenin görüşü her insanın görüşü gibi düşünülür. Ama sahabenin fıkhı dersen görüşle fıkhını ayırt etmeniz gerekir. Bu bir. Ayrıca sahabenin birbirine ters düşmemesi gerekir görüşlerinin. O zaman o mevzudaki sahip olduğu bilginin yanlış olduğunu gösterir. Ki sahabe arasında bu vardı. Sahabenin anlayışı, böyle diyelim, bizim için önemlidir. Az önceki sorduğun sorunun bir parçası olur. Burada sahabenin görüşü, sahabenin anlayışı dediğinizde, burada bir selefin menheci ile şu an yanlış kullanılan selefin anlayışını ayırt etmemiz gerekir. Bizim için önemli olan başta, eğer selefin menhecinden kasıt genel bir ifade ise doğru. Ama menheci ve selefin anlayışı, yani fehmus selef, menhecü selef dediğimiz şey bazen birbiriyle oluşan bir tezatlığa sahip olabilir karıştırıldığında. Nasıl? Diyelim ki Ebu Bekir'in ve Ömer'in nakledilen rivayette temettü haccını yasakladığı var. Hazreti Ali ise sairleri temettü haccının yapılmasının gerektiğini düşünürler. İbn Ömer'e gelip sorduklarında temettü için ne dersin? Var diyor. Peki baban da Ebu Bekir bunu yasakladıysa, subhanallah, Allah Resulü bir şey dese, baban bir şey dese hangisini yapmamız gerekir? Tabii ki Allah Resulü'nün diyor. Öyleyse Allah Resulü yapmıştır diyor. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette sizin üzerinize taş yağmasından korkulur. Ben Allah ve Resulü dedi diyorum. Siz ise Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz diyor. Sahabenin burada görüşünü, anlayışını menheç ile iyi karşılaştırıp hareket etmek gerekir. Bunlar karman çorman olursa, birbiriyle karışırsa ayırt edemezsiniz. Edilmesi zorlaşır. Evet. Burada katiyetle yarım soru yazmayın. Hazreti Ömer'in hangi rivayeti? Ben Hazreti Ömer'den burada 2-3 şey zikrettim. Hangi rivayeti? Evet. Yazıyla konuşmayı da becermeniz gerekiyor. Ömer'in hangi rivayeti? Hangisi? Ben anladım. Bizim görüşümüz zan ve külfet tekellüftür. Allah Resulü'nün görüşü ise isabetlidir. Çünkü Allah ona gösteriyordu. Hatırladığım kadarıyla, iyi hatırlıyorsam, Hatibul Bagdadi el-Fakih ve'l-Mutafakkih'te zikrediyor. Şeyini verebilirim ama şu an yakınlarımda değildi. Dosya. Evet. Dosya yakınlarımda değil. Evet. Amin. Allah hepimizden razı olsun. Evet. Başka soru? Soru durdu mu izin isterim. Allah'ın harflerle ve sesle konuştuğuna iman ettiğimizi Teker teker yazın çocuklar. Ebu Muaz Allah'ın harflerle ve sesle konuştuğuna iman ettiğimizi söylediğimizde Nasların mantukunda harf zikredilmiyor. Tevil değil mi bu deniliyor. Şimdi isim ve sıfat mevzu ile alakalı meseleleri konuşabilmek için, anlayabilmek için, konuşabilmek için en azından selefin isim ve sıfat hakkındaki menhecini bilmek gerekir. Mesela şöyle diyeyim içinden birisine, selefin isim ve sıfatlar hakkındaki menheci nedir? İçinden birisi bunu yazabilir mi? Birisi yazabilir. Mesela Ebu Muaz sen yaz. Belki soruyu güzel baştan yaz ama. Baştan yaz Ebu Kuteybe. Baştan yaz. Tahrifsiz. Tatilsiz. Teşbihsiz. Ve tekyifsiz iman etmektir. Selefin menheci bu. Önce tahrifi zikreder. Yani tahrif etmeden, tatile gitmeden, teşbihe gitmeden, tekyife yani nicelik nasıl diye soru sormadan. Selefin isim ve sıfatlar hakkındaki menheci bu. Deriz ki Kur'an ve sünnette yani sahih sünnette zikredilen isim ve sıfatlara olduğu gibi inanırız hakiki manada. Kat'iyetle bunlarda isim ve sıfatlarda mecaz yoktur. Bunu anladınız mı? Hakiki manada ele alırız. Öylece inanırız. Kat'iyetle isim ve sıfatlarda mecaz yoktur. Tahrif, lafızları bozarak yani gelen nassın lafzını bozarak bunu yapabiliriz. Tahrif. Ne gibi? Mesela kellemallahu Musa Allah Musa ile konuşmuştur. Mesela Mutezile bu kelleme kelimesini yaralama anlamında kullanır. Veyahut Musa Allah'la konuştu diye bunu tahrif eder. Tatil ise anlamsız kılmaktır. Bunun ne manaya geldiğini Allah bilir deyip geçiştirmektir. Bunun bir kısmına daha hafif olanla mütefavvida yani işi Allah'a bırakanlar şeklinde alırız. Teşbihe gelince kat'iyetle ne Allah'ın sıfatlarını kullarınkine ne de kullarınkini Allah'ın sıfatlarına benzetmeyiz. Çünkü leyse kemiflihi şey'un diyor. Sonra burada bilinmesi gereken bir şey var. İnşallah ömreden döndükten sonra isim ve sıfat tevhidine giriş diye geçi ders halinde de işlenilmiş şekli var. Şunu Allahu Azze ve Celle'nin isimleriyle kulların bazı isimlerinde benzerlik olabilir. Mesela Allah kendisini alim sıfatıyla nitelendiriyor, kullarını da alim sıfatıyla nitelendiriyor. Burada isimde müştereklik vardır. Ama müsemmada kat'iyetle müştereklik yoktur. Bizim ilmimiz onun ilmindendir. Bizim ilmimiz bize yaraştığı gibi onun ilmi kendi şanına yaraştığı gibidir. İsimlerdeki müştereklik kat'iyetle müsemmada karıştırılmamalıdır. Bu genel kaidedir. Ebu Muaz'ın bu soruyu nasıl sorduğunu bilmiyorum keyfiyetin ama bunu son zamanlarda biraz benim hakkımda yayıyorlar. Ebu Said işte isim ve sıfatlar meselesinde müşkülatı olan birisi. Neymiş Ebu Said? Allahu Azze ve Celle sesle ve harfle konuştu demiyor. Şeklinde. Benim hemen aklıma gelen bu olduğu için ondan bunu sordu. Yani böyle konuştum Ebu Muaz. Burada diyelim ki ben Allah Azze ve Celle'nin Musa ile konuştuğunu aynen naslarda olduğu gibi kabul etme zorundayım. Allah Musa ile konuşmuştur. Allahu Azze ve Celle Musa'ya nida etmiştir. Ha, onu çağırmıştır, seslenmiştir. Bu anlamda olur. Ben bu soru karşısında katiyetle susmadım. Ben de, ha şunun burada cümle yanlış. Ebu Kuteybe cümleyi düzelt. Sen bunu böyle sormak istemedin. Cümleni düzelt. Allahu Azze ve Celle Musa ile konuşmuştur. Musa'ya nida etmiştir, çağırmıştır, seslenmiştir. Benim bu inancımda tahrif var mı? Bunu ispat etmeleri gerekir. Tabi doğru. O zaman sen böyle sormak istedin. Ben Allahu Azze ve Celle Musa ile konuşmuştur. Konuşma hakiki anlamdadır. Ama keyfiyetine gelindiğinde naslarda bildirilmiyorsa biz nasıl ses ve harf deriz? Olduğu gibi kabul ediyoruz. Konuşmuştur hakiki anlamda. Aynen İmam Malik'in dediği gibi rahimahullah, istivayı soruyorlar. İstiva malum. İstiva malum demek ne anlamda? Konuşma malum. İstivayı anlatmak gerekmiyor. Nasıl olduğunu. Ha, istivanın kelime anlamı malum. Keyfiyeti ise meçhuldür. Bu mevzuda soru sormak bid'attır. Ha, seleften bazılarından bu sözün nakledilmesi, yani ses ve harfi nasıl derlendiğine bakmak gerekir. Şimdi biz onun bunun hatasını konuşmadan önce şunu demek istiyoruz. Benim bu anlattığımda bir tahrif var mı? Bu bir. Mesela ben şöyle diyeyim, bakın şimdi Darekutni'nin Kitab-ı Sıfat isimli risalesine istivayı orada kaade şeklinde alıyor. Ha, bu yanlış mıdır? Ha, istiva kema istekarra rakibu alel hisani denilir. Ha, kurulma anlamında. Ama biz bunu bu biliniyor Araplar tarafından bu kelimenin bu anlamı. Keyfiyeti hakkında soru sormak bidattır ve bunu buradan çıkarın diyor. Şimdi burada Allah konuştu diyorsak, Musa'ya nida etmiştir diyorsak, hakiki anlamda bunu almamız gerektiğini söylüyorsak, önce birisini bu meselede müşkülatı var demek için ya tahrif yapması gerekir, ya tatilde bulunması gerekir, ya teşbihte, ya tekyifte. Buradaki müşkülat olsa olsa tekyifte olur. Benim değil, karşı tarafın. Naslarda belirtilmeyen Allah Musa ile sesli konuşmuştur, harfli konuşmuştur dediğinizde bu keyfiyetin bildirildiği şeklin nasla ihtimale fırsat vermeden, yoruma fırsat vermeden net bir şekilde gelmesi gerekir. Ha, gelmeyince ben neden sükut ediyorum ondan sonra? Sustuğunuz değil. Bundan sonra sükut ediyorum. Allah Musa ile konuşmuştur. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ama bundan öte gittiğinizde bakın ne diyorlar. Bakın ne diyorlar şimdi. Ha, şu okuduğumuz Kur'an'ın bizim sesimizle ve harfiyle mahluktur diyorlar. Hayır. Kelimelere yükleyemezsin. Bu isim ve sıfattır. Hakiki anlamda kabul ederiz. Kat'iyetle tahrife, ta'tile, teşbihe, teklife gitmeyiz. Naslarda senin benim anlayışıma müracaat etmeden ben bunu anladım derseniz bir başkası farklı bir şekilde anlayabilir. Heh, ama beni itham etmek isteyen birisi önce Ebu Said tahrif yapmıştır demeli. Bunu diyemiyorsa tatile gitmiştir demeli. Bunu diyemiyorsa teşbihe gitmiş demeli. Veyahut şimdi seslendi diyebilir çünkü nida çağırdı seslendi anlamında. Ses de bellidir, nida da konuşma da bellidir. Konuşmanın zaten konuşma malumdur. Biz kendimizden çıkarmayacağız. Naslan. Şimdi hadi nidaya sesi yakıştırsan. Nidayesi tabi. Saut da sestir. Açılır gider bunun kapısı. Sonra ne diyor mesela bizim genel anlamda bu taraftaki inananlar? Kur'an'ın okunuşu ve harfleri mahluktur diyor. Biz Kur'an Allah kelamıdır deriz, bitmiştir. Ha, bunun teferruatı hakkında konuşulması istenilseydi mutlak bize Kur'an'da ve sünnette bir nas gelecekti. Ha, birileriyle bu hata etmiştir, bu etmiştir. Biz tutup da mesela ehli sünnet hata etmiştir diye genel bir ifadeyi kullanamazsınız. Az önce ben size bir şey dedim. Ebu Bekir ve Ömer'in peygamberden sabit olan temettü haccını yasaklamalarına ne dersiniz siz? Onların hataları bile bizim için büyük bir örnektir. Ha, İbn-i Teymiye tutuyor rahimahullah. Mesela kâne yu'minu bi fenâin nâr, cehennemin ebedi olmadığına inanıyordu İbn-i Teymiye. Aynı kanaati İbn-i Kayyım'ın Cevzi de almıştır. Ama Kur'an ve sünnette cehennem ebedidir. Ha, Abdurrahman İbni Yahya'l Muallimi rahimahullah bu mevzuda İbn-i Teymiye'ye reddiye yazmıştır. Ve Şeyh Albani de bunu San'ani rahimahullah bu mevzuda reddiye yazmıştır. Şeyh Albani de bunu tahkik etmiştir. Biz ilim ehline takdir ederiz. Onların hatalarıyla, yani bir taklit ettiğimizi bırakıp bir başkasını taklide gitmeyiz. Ha, bunu anlayamayan arkadaşlar anlayamıyorum derler. Ha, daha yakına kadar yani büyük alimlerden birisi maiyet sıfatını da kabul edemiyordu, anlayamıyordu. En azından anlayamadığımız mevzuda sükut etmemiz gerekir. Tabi hatta San'ani Risale yazmıştır, bu basılmıştır Şeyh Albani'nin tahkikiyle. Ha, ama birileri Ebu Said'i tenkit ederek bir makam edilmek istiyorsa buna hiç ihtiyaç yok, biz kendisine bir makam verelim. Odaya çağırın, konuşsun, sohbet etsin, hocam deyiniz. Değil, şimdi ne gelirse gelsin. Ha, Cehmiye'nin sustuğu, iyi dikkat edin, Cehmiye isim ve sıfatları inkar ediyordu. Oradaki onların susması tatilden muattıla olmaktan. Biz Allah konuştu diyoruz, hakiki anlamdadır. Biz nasta belirtilmeyen keyfiyeti hakkında susuyoruz. Bunu iyi anlayın. Cehmiye'nin isim ve sıfat hakkındaki akidesini bilmeyen birisi, az önce sana dedim bak ben Ebu Kuteybe, bu mevzuda suskun kalıyorsunuz dediğinde, sen bu soruyu böyle sormak istemedin dedim. Bu soru karşısında sustuğunu söylüyor. Allah'ın konuşması hakkında mı sustum? Allah konuşmuştur. İsim ve sıfatlar hakiki anlamdadır. Katiyetle onlarda mecaz yoktur. Konuşma bellidir, nida bellidir. Misal. Hayır, şunu örnek vermek istedim. Ben sorunu anladım. Ben bu soru karşısında susmuyorum. Allah'ın kelamı hakkında ne dersin derlerse, Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah Musa ile konuşmuştur. Hakiki anlamda konuşmuştur. İsim ve sıfatlarda mecaz yoktur. Ha, buna bozuk bir inanç demek için, eğer buna bozuk inanç derseniz, ben birçok kişiye bozuk demeniz gerektiğini, sapık demenizi mesela önerebilirim. Gidin, İbn Hacer hakkında bir şeyler söyleyin. Yiğitseniz. Her insan hata yapabilir. Mesela bu gibi soruyu dangalakça diyeyim. Birileri bana dedi ki Mekke'de, Şeyh Albani dedi mürciye mi dedi. Allah Allah dedim. Nasıl oldu? Namazı terk edene kafir demiyor. Arkadaş, namazı terk edene birisine kafir diyen harici değildir. Kafir olmaz diyen de mürciye değildir. Çünkü haricilik küçük günahlarda tekfir etmektir. Yani günahlarda tekfir etmektir. Mürciye ise iman artmaz eksilmez demektir. Evet, aynen öyle. Allah Musa ile konuşmuştur. Nida etmiştir. Hakiki anlamda konuşmuştur. Mecaz yoktur. Ve konuşma bellidir. Kelam bellidir. Vallahi bilmiyorum, yiğidin harman olduğu yerde pek rahat konuşulmaz. Değil, bazı gençlere biraz hoş bakmak gerekiyor. Herhalde kendilerini ispat, yani rüştlerine yeni yeni kavuşacakları için bir ispat etme yoluna gidebilirler. Ama şu onlara bahalıya mal olur. Birisini itikadi boyutta arızalıdır diye itham ederlerse, ben ona itham edecekleri ve saygı duydukları çok insanı ispat edebilirim. Mesela bunu ulu orta rastgele yerde söyleyecekleri yerde gelip benimle karşı karşıya konuşabilirler. Ve onların bazılarına ben Medine'de dedim. Benim selefiliğim hakkında bir şey söyleyen oldu da, bendim sen daha babanın belindeyken ben selefiydim. İtham edecek bir şey varsa bunu netçe söyle. Şurada hatalısın de. Bunu konuşalım, bunu düşünelim, bunu okuyalım, tekrar araştıralım. Neyse, inşallah Ömre'den döndükten sonra isim ve sıfat tevhidine giriş diye bir risale var. Genel kaidelerle ele alınmış bir risale. Onu ders olarak yapabiliriz. Ama Rabbim bize anlayış ihsan etsin. Hatalardan çabuk dönmemizi sağlasın. Böyle diyelim. Ne diyelim ki? Biz yanlış olan birisine, hata eden birisine hemen dalaletle itham etmemiz biraz zor olur. Buna mesela açıkça ben şöyle diyebilirim ki, arkadaşların birisinin dediği gibi, bu ortamda herhalde selefiliği bu denli kitapla, yani kitap bazında ilmi bir bahta anlatan bu gördüğünüz insanlar, bunlardan birisi itham edilirse herhalde bu davetin önünü kesmek istiyorlar. Hakikaten bir hata olduğu tespit edilirse, binlerce doğru tarafı olan birisi bir hata ile harcanır mı? Harcanmaz. Evet. Bugün Diyanet hocasına davet amacıyla internet sitesi vermek istedim. Sen herhalde Avrupa'da kalıyorsun. Bana dedi ki, anlaşıldı, sen beni kendi dinine davet etmek istiyorsun. Hasan, sen herhalde kavgacı birisisin ki önceden öyle tanındın herhalde. Ehli sünnetin, Allah'ın harfe. Muazzin sorusu yine. Hasan, senin sorun biraz kalsın. Ehl-i Sünnet'in Allah'ın harf ve ses ile konuşması hakkında icması var ifadesi, ifade söylendi. Bu yanlış mı hocam? Şimdi bakın, bunların yanlış ve doğruluğundan önce genel olarak kullanmayın. İbn Hacer Ehl-i Sünnet midir Ebu Maaz? Bir yazı yazabilir misin? Ehli sünnet midir dedim. Evet. Eş'ari, Maturidi bile deseniz, biz isim ve sıfatlarda ehli sünnettir demeyiz. Yani Eş'ari ve Maturidilere. Ama Seferül Havali'nin Menhecül Eşaireti fil Esma'i ve Sıfat diye kendisi Ümmül Kura'da Kısmül Akide'nin reisiydi. Onun bir risalesi var. Onu okumanızı tavsiye ederim. İbn Hacer Ehl-i Sünnet'ten birisidir. Ama bazı hasreten isim ve sıfatlarda hatası olan birisidir. Şimdi hatası olan birisiyle hakikaten bir menheci benimsemiş farklıdır. Az önce zaten menheçle anlayış arasında Şeyh Albani'nin namazı terk eden birisine kafir demeyişi bir anlayış hatasıdır. Menheç değildir. İbn Hazm da aynı. Hatta İbn Hazm'a isim ve sıfatta bir cehmi de deriz. Furuat'ta katı nasçı olan İbn Hazm isim ve sıfatta tevilcidir. Tevil ise tahrifin bir bölümü sayılır bir yerde. Evet. Bilmiyorum Muaz'ın sorusunu tam ifade ettim mi? Ha. Burada mesele şunun bunun yanlışı değil. Mesela muasır olan birisinin burada yanlışını. Hayır. İsim ve sıfatlar hakkında katiyetle müteşehirlik yoktur. Az önce ben bu müteşabih kelimesini isimlerdeki müştereklik, müsemmadaki müşterekliği gerekmiyor. Bu dersleri ilk defa duyuyorsanız anlamada zorlanırsınız çocuklar. İsim ve sıfatlar ahkamdır. İsim ve sıfatlar Kur'an ve sahih sünnette zikredildiği gibi kabul edilir hakiki anlamda. Keyfiyetleri hakkında bize bildirilmeyen tabi. Tabi. Bunu dememiz mümkündür. Ama isimlerdeki müştereklik müsemmada teşbihi gerektirmez. Çünkü müsemmada müştereklik yoktur. İsimlerde müştereklik var. İsimlerde müştereklik vardır. İlk defa duyuyorsanız biraz zor bu anlaşılır. Son dönemlerde selefi denen kişilerin kıyas ve içtihada cevaz vermeleri. Şimdi kıyas ve içtihatta bir müşkülat yok bakın. Bana hocam dinde içtihat var mıdır diye bir soru gelse. Eğer bu adam içtihadı edille-i şeriyeden kabul eden birisi ise ben dinde içtihat yok diye cevap veririm. Ama ben birisinin edille-i şer'iye olarak Kur'an ve sünnet deyip bana içtihat, dinde içtihat var mıdır hocam derse evet vardır derim. Bu soruların keyfiyetini anladınız mı? Sorduğum soru, verdiğim cevapları anladınız mı? İçtihadı ve kıyası edille-i şer'iyeden kabul eden birisi bana hocam dinde içtihat var mıdır derse yoktur derim. Ama edille-i şer'iyeyi Kur'an ve sünnet kabul eden birisi bana aynı soruyu sorsa hocam dinde içtihat var mıdır dese evet vardır derim. İçtihat nedir? Herhangi bir meseleyi Kur'an ve sünnetten öğrenmen için sarf ettiğin gayretin adıdır. İçtihat budur. Bu anlaşıldı mı? Kıyasa gelindiğinde bakın şimdi kıyası kabul edenlerle reddedenler arasında iki tarafın kanaatini de okuyun. Mesela ilk kıyası yapan iblistir. Eğer kıyas misal anlamında, örnek anlamında zikredilirse, mesela kıyası ispat için delil getirenler şunu zikreder. Hani peygamberin arkasında Fadl ibn Abbas olduğu halde bir kadın, yaşlı bir kadınla bir genç bir kız gelir. Peygambere soru sorarlar ya. Ve orada babasının yaşlanmış olduğunda haccın farz kılındığını, babası şu an hac yapamaz, onun yerine hac yapabilir miyim deyince, senin babanın birisine borcu olsa onu öder miydin? Evet diyor. O zaman bunu ödemen daha evla diyor şimdi. Bunu kıyasa delil alıyorlar. Şimdi bu kıyasa delil midir? Kendisi bir teşbih, örnek anlamında mı zikredilmiştir? Kıyasa delildir desen, o zaman babanın kılmadığı namazları da kılman gerekir. Kıyasla budur. Ama bunu sadece hac için kullanabiliriz diyorsanız bu kıyasa delil değildir. Onun meseleyi anlaması için verdiği bir örnektir. Ve Buhari de buna teşbih der. Buhari kıyası inkar edenlerden birisidir. O anladıkları kıyası. Daha geniş bir malumat isterseniz bence ben şimdi kıyası inkar etsem ki ediyorum. Ben kıyası katiyetle kabul etmiyorum. Dinden hangi farz ve vacibi inkar ettim sayılır? Bunu birilerinin ispat etmesi gerekir. Ebu Said sen kıyası inkar edersen dinden şu farzı terk etmiş, şu haramı irtikab etmiş olursun demeli. Ama kıyası kabul edenlerin ben bazı haramı helal, helalı haram ettiklerini ispat edebilirim. Suud da bile düşünün kadının arabaya binmesini kıyastan yasak ettiler. Haram ettiler. Fitneye sebep olurmuş, ondan haram edilmiş. Şimdi yabancı işçileri getirip şoför yapıp arabasına karıyı onlara karı kızları çocukları bindirip çöle gezmeye yollamak fitneye sebep olmaz mı? Maalesef yani kıyası kabul edenlerin bazı haramı helal, helala haram ettiklerini ispat edebiliriz. Ha, içtihata gelince dinde içtihat vardır ama edille-i şer'iye değildir. Bunu anlatabildim mi? Önce bu soruyu bitirelim mi? Bu mu lazım? Bu anlaşıldı mı? Ha, içtihata gelince ha diyor Müslüm'de hadis var. Hadis de diyor ki اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدْ وَاِنْ اَصَابْ فَلَهُ اَجْرًا وَاِنْ اَخْتَعَ فَلَهُ اَجْرًا. Hakim içtihat eder. İçtihadında isabet ederse, yani hakim hükmettiğinde içtihat eder. İçtihadında isabet ederse iki sevap, hata ettiğinde bir sevap alır diyor. Gördün mü diyor, bak müçtehit içtihat edebilirmiş diyor. Tabii ki müçtehit herkes içtihat eder. Ama buradaki kullandığı yer doğru olan yer değil, batıla kullanıyor. Bakın bu içtihadın anlamı nedir? İza hakemel hakimu. Benim kadı olduğumu düşünün. Birisi tuttu bana, birisini kolundan tutmuş getirdi. Bu benim evime girdi. Bu hırsız dedi benden bir hırsızlık yaptı. Bir şeyimi çaldı diyor. Şimdi hırsızın hükmü belli midir? Hırsızın hırsızlığı ispat edilir. Çaldığı mal çeyrek dinar kıymetini geçiyorsa o hırsızın yani kolu bileğinden kesilir. Hüküm açık mıdır? Ha, açıktır. Bunda içtihata gerekir mi? Zaten bunda nasıl olmasa katiyetli keyfi bir tavır takınamazsın. Ha, bu adam bunu hırsızlıkla itham etti diye ben onu hemen hırsız kabul eder miyim? Hayır. Çünkü suç ispat edilene kadar beraatü zimme asıldır. Suçu ispat edilene kadar kişi masumdur. Hatta ona müttehem, itham olunan birileri itham ediyor diyebiliriz. Biz şahit isteriz. İki kişi getirmeleri gerekir. Ha işte bunlar şahittir deyip o adamların hemen sözlerinin yani geçerliliğini kabul eder miyiz? Hayır. Bu adamların şahitliğe müsait olup olmadıkları araştırılır. Eğer hakikaten adalet adil oldukları yani adillik, sıkalık sıfatı tespit edildikten sonra dinleriz. Birisi diyor ki ben bu adamı falan saatte bu adamın evinin önünde gördüm. Birisi de diyor ki şimdi ben bu adamı falan saatte şu sokağa, o sokağın başında gördüm diyor. Tuttu bu şehadet bana kanaat, yani şahitlerin adalet sıfatı tespit edildikten sonra şahitlerin şehadetinde bir tenakuz zıtlık hissettim mi? Ben beraat derim. Ama adam hakikaten hırsız olabilir mi? Tabii. A bak ben burada hata ettim. İşte hakim burada içtihat eder. Nasların uygulanmasında değil, yani hüküm çıkarmada değildir. Ha, ben tutarım şahitlerin şehadeti bana kanaat bahşeder. Tamam bu hırsızdır kesin elini derim. Ha burada da yanılmış olabiliriz. Ama ben işte yani gayret sarf ettim. Hakikaten hırsız olup hırsız olduğunun hükmünü de verirsem isabet etmişimdir. İki cevap. Adam hakikaten hırsız değildir. Şahitlerin şehadeti kanaat bahşetmedi. Beraat dedim burada da isabet etmişimdir. Ve iki sevap buradadır. Bunlar şimdi özür dilerim bunu dediğim için daha doğrudur tevhidi anlamayan iletişim müşkilatı olan kimselerin olduğu bir toplumda kalabalıkta bu gibi bir mevzuları konuştuğumuzda artık bu gibi mevzular ayağa düşüyor. Tevhidi anlamamış birisi bu mevzuda böyle bir sohbete ne ihtiyacı var ki? Evet. Evet, sorularınız bu kadar. Cevap bu kadar. Bence tabi bazen tek sorulara cevap verilebilinir. Mümkündür. Ama bazen de bunu altyapısıyla beraber almadan pek faydası olmaz. Ve onun için usul okumak gerekir deriz. Ve biz usulde de birçok ifadeyi şimdi özlüce şöyle diyeyim. Nassın delaleti fıkhi yani o meselede tefakku ile beraber anılabilinir. Kıyas da arasında çok fark vardır. Zaten delaletun nas, nassın delaleti. Nassın işareti derken bu yanlış anlaşılıyor. Haram ve helalda katiyetle delalet yoktur. Nassın serahaten zikri vardır. Farzda ise, ibadette ise tevkifiye önemlidir. Yani açık ve dondurulmuş naslar. Bir şeye ibadet diyebilmen için onun hakkında nasıl olması gerekir? Delaletun nas dersen, şimdi eşek etinin haram kılınması at etinin haram kılınmasına delalet etmiyor. Delaleti nerede arıyorlar? Tek tırnaklı olmalarında. Eşeğe benzediğinden diyor. Ve buna da kıyas diyor. Bu benzeşmeyle mesela müşrikler hakkındaki zikredilen ayet-i kerimeden اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُمُونَ اِلَّا كَمَا يَقُمُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkanların bu hallerine sebep aynen faiz ticaret gibidir. Doğru. Faiz aynen ticaret gibi. Ama Allah bunu haram. Yani faizi haram, ticareti helal kılmıştır. Aralarındaki fark bu. Benzeşmeleri değildir. Delaletun nası benzeşmeyle götürürsen bu büyük bir yanlıştır. Ama delaletun nasa ne diyebilirsin? Mesela Allah Resulü'nün Ümmü Seleme'nin evine geldiğinde soruyor mesela şeye Amr'a Enes'in kardeşine ya Umeyr mâ fealen Nugayr? Büyük bir rivayetten bir parça ve büyük bir mevzunun bir parçası. Birini bitirmeden tekrar birisi Maat sen bari bunu yapma. Ha. Bu gösteriyor diyor. Bu kuş neydi? Kafeste beslenen bir kuş. Allah Resulü daha önce de gelip gidiyormuş ki onda bu kuşu görmüş. Ha demek ki kuşun kafese münasip kuşların kafeste beslenebileceğini gösteriyor. Ha bak bu delaletun nas diyebilirsin buna. Orada kafeste kuş beslemek caiz demiyor. Böyle bir serahat yok. Ama Enes'in kardeşinin kafeste bir kuşu olduğunu anlatıyor. Ve peygamber onu yasaklamıyor. Nerede diye çocuğun hal ve hatırını sormak için gündeme geliyor. Ha, böyle olabilir. Şimdi bak. Sahih kıyas, batıl kıyas. Ondan sonra kıyası sahih dedikleri ve celi kıyas dedikleri buna bir ayrım yok. Bunda kıyas mıdır? Hata ihtimali var mı? Var. İçtihatta hata ihtimali var mı? Var. Kur'an ve sünnette hata ihtimali yoktur. Şimdi ya eyyühellezine amenu فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ey iman edenler! Bir şeyde münazaa ettiğinizde, ihtilaf ettiğinizde, o ihtilaf ettiğiniz şeyi Allah'a ve ahirete inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne havale edin diyor. Demek ki Kur'an'ın dışında, Kur'an ve sünnetin dışındaki şeylerde ihtilaf edermişiz. İçtihatta insan aklı var. İnsan aklının içtihat etmesine demin hırsızlık şeyinde örnek verdiğim gibi orada müsaade var. Hangi hırsızın elini keseriz'i sen tespit edemezsin. Çünkü yumurtayı çalan da hırsız, deveyi çalan da hırsız. Yumurtayı çalana hırsız diyebilirsin. Deveyi çalanı da hırsız diyebilirsin. Yumurtayı çalana had ikame edemezsin. Çaldığı şeyin kıymeti çeyrek dinarı geçmeli. Ayşe validemizden Müslim'deki gelen rivayette olduğu gibi. Ha, ayet-i kerimede es-sariqu ve's-sariqatu faqta'u eydiyehuma. Kadın ve erkek hırsızın kolunu kesin diyor. Yet kelimesi parmak ucundan omuza kadar olan azanın uzvun adıdır. Hırsızı dirseğinden, omuzundan kesemezsin. Ayşe validemizden gelen hadis-i şerifte elini bileğinden kesmeden. Bunların nasıl açıktır. Ha, ama bu adam hırsız mı değil mi? Buna gayret gösterebilirsin. Buna müsaade edilmiş. Ama biz müsaade edilen yerdeki ruhsatı alıp müsaade edilmeyen yerlerde kullanmaya kalkıyoruz. Müşkülat bundan kaynaklanıyor. Çocuklar, özür dilerim, saat 1:30. Benim yatmam gerekir. Sabah namazı var. Evet. Müsaade ediyor musunuz? Demeyeceğim artık. Çünkü bu oda herkesin odası. Herkes girip çıkabilir. Özel bir şey değil. Minhacül Muslim. Evet, çabuk söyle. Allah razı olsun. Bu saatte mi dükkandasın?